podróżowaniu. I nie tylko. Jak w góry, to tylko z Velobankiem. I nad morze z Velobankiem. I nad jeziora, i za granicę, i wszędzie, gdzie poniosą Cię wakacje, my zadbamy o Twoje finanse. Bądź bardziej Velo i bankuj bezpiecznie na wakacjach. Naszą szeroką ofertę sprawdź na velobank.pl. Velobank. Wybierz świat. Bardziej Velo. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, 14 sierpnia, minęła godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Przed Pałacem Prezydenckim trwa uroczystość wręczenia generalskich nominacji. Na miejscu jest nasza reporterka. Zwiększenie wydatków socjalnych przy jednoczesnym utrzymaniu inwestycji w modernizację armii, zapowiada prezes PiS. Inflacja w lipcu wyniosła 10,8%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wręczanie nominacji generalskich z okazji Święta Wojska Polskiego to wyjątkowy zaszczyt i niezwykłe wydarzenie, powiedział prezydent Andrzej Duda do nowych generałów w polskiej armii. W przeddzień święta zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczył akty mianowania 21 oficerom. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, o czym mówił do generałów prezydent? Witam. No, zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił, że awanse generalskie w przeddzień święta, w tak trudnych czasach, w jakich przychodzi nam dzisiaj żyć, to wielkie zobowiązanie. Andrzej Duda zaznaczył, że przed generałami i oficerami dziś wielka odpowiedzialność. Oznacza to jeszcze silniejsze osadzenie na ich ramionach odpowiedzialności za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego powiedziałem każdemu z panów generałów, to jest z jednej strony absolutnie wzorowa ocena dotychczasowej służby dla Rzeczypospolitej, ale to jest także i wielkie zobowiązanie. Prezydent, nawiązując do Święta Wojska i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej, podkreślił, że była to wielka wiktoria oręża polskiego. Andrzej Duda wyraził przekonanie, że Ukraina także kiedyś odniesie podobne zwycięstwo nad rosyjską armią. Andrzej Duda, nawiązując do wniosków wyciąganych z wojny na Ukrainie, dodał, że będą zmiany w strukturach dowódczych naszej armii. Powstanie dowództwo sił połączonych, a pieczę nad nim będzie sprawował szef sztabu generalnego. Przywrócone zostaną również rodzaje wojsk, a system dowodzenia będzie taki sam na czas wojny i pokoju. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Zwiększenie wydatków socjalnych przy jednoczesnym utrzymaniu inwestycji w modernizację armii i zakup nowoczesnego uzbrojenia, zapowiedział podczas pikniku wojskowego w Uniejowie w województwie łódzkim prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński przypomniał, że w tym roku wydatki Polski na obronność wyniosą ponad 137 miliardów złotych. Ma stać na ten wysiłek, mimo żeśmy ogromnie zwiększyli wydatki socjalne i będziemy je dalej zwiększać, choćby teraz 800 zamiast 500. Myśmy wydali bardzo dużo pieniędzy, w setkach miliardów złotych, na to, żeby uratować Polskę przed bezrobociem z powodu COVID-u. Były te tarcze COVID-owe. Podczas spotkania z mieszkańcami Uniejowa Jarosław Kaczyński zaapelował także o jak najliczniejszy udział Polaków w wyborach. Inflacja w lipcu wyniosła 10,8%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W czerwcu wskaźnik ten kształtował się na poziomie 11,5%, mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wciąż bardzo mocno drżały ceny usług, a główną przyczyną braku zmian w ostatnim kwartale był spadek cen odzieży oraz transportu. Spadek cen transportu prawdopodobnie kończy się. Od lipca cena baryłki ropy Brent wzrosła z 79 do 87 dolarów. Dlatego inflacja w sierpniu obniży się nieznacznie, podwyższają ceny paliw i to pomimo wakacyjnych promocji. W kolejnych kwartałach tanieć będą głównie towary przemysłowe. Dzisiejsze dane GUS są takie same jak szybki szacunek przedstawiony przez urząd pod koniec lipca. W Oświęcimiu odbyły się uroczystości 82. rocznicy śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego. W ceremonii przy bloku 11 byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau uczestniczyło kilkaset osób. Uroczystości na terenie miejsca pamięci poprzedziło przejście ulicami Oświęcimia dwóch pielgrzymek, franciszkańskiej i mieszkańców miasta. Obie spotkały się przed bramą z napisem Arbeit macht frei. Przykład wiary, jak trzeba żyć i jak postępować w życiu. To, co on przedstawiał swoją miłością do innych ludzi, to my możemy praktykować na co dzień do naszych bliźnich, braci. Przed mszą uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty na placu apelowym, na którym Maksymilian Maria Kolbe zgłosił się na śmierć za współwięźnia. Zapalono także znicze i oddano hołd ofiarom obozu przed ścianą śmierci przy bloku 11. W uroczystości wzięła udział m.in. Zdzisława Włodarczyk, była więźniarka Auschwitz. Grzech, żeby nie złożyć tu tego kwiata, tej ofiary, tej modlitwy za tych, którzy tu zginęli. Franciszkanin dobrowolnie oddał życie za współwięźnia. Umierał w podziemiach bloku 11 przez 2 tygodnie. Został dobity zastrzykiem fenolu. Franciszek Gajowniczek, za którego życie ofiarował zakonnik, doczekał wyzwolenia obozu i zmarł w 1995 roku. Oświęcim Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków w nocy z poniedziałku na wtorek w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane. Tutaj czasem może popadać przelotnie albo zagrzmieć, a na pozostałym obszarze noc pogodna. No i przede wszystkim to będzie bardzo ciepła noc, bo minimalnie od 16 na północnym wschodzie do nawet 20 na zachodzie. A jutro na przeważającym obszarze słonecznie, na północy zachmurzenie umiarkowane. Czasem dłużej tam miejscami przelotnie może popadać i zagrzmieć. Temperatury no idą upały, one już z nami są. Jutro nie odpuszczą 30 na północy, 34 w centrum. Chłodniej nad morzem i w górach około 27, ale to też bardzo wysokie temperatury. Wiatr raczej specjalnie nam jutro nie ulży, bo będzie słaby, na południowym zachodzie chwilami umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. Mamy 6 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu, zapraszamy. Najbliższe 2 godziny spędzamy wspólnie. Krzysztof Sagan audycję realizuje, Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Jeżeli Państwo są w drodze, choć podejrzewam, że pewnie Państwo w dużej mierze konsumują długi weekend, ale jeżeli jesteście Państwo w drodze, jest coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym i niekoniecznie są to utrudnienia, choć na takie też czekamy, to proszę dzwonić, my na pewno innym kierowcom to przekażemy. 2 2 i 7 3. Serdecznie zapraszamy. Nie tchórze, ja topię, mam tego bardziej niż dość, od tych ciągłych powtórzeń wyżerać i mów. Tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało. Pytanie zadaję, ilu z nas poszło w ciemność, ilu z nas nie poznaje, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało. Żałuję, że kiedyś cię znałem, że byłem z tobą na ty, a ty w tym okropnym mundurze, wygapane SS, tym żygam, tym żygam, tym żygam. Co się z nami stało? Pytanie zadaję, ilu z nas poszło w ciemność, ilu z nas nie poznaje, co się z nami stało, Polskiego Radia. Chyba coś w tym jest i to w naszej naturze tkwi, że jak jest za gorąco, to tęsknimy za chłodami, jak jest chłodno, to chcielibyśmy, żeby było gorąco, jak już to gorąco nadejdzie, tak jak teraz, to trochę narzekamy, że jest za gorąco. Czy rzeczywiście jest państwu za gorąco? Okazuje się, że nie ma co dramatyzować. Nie panikujmy nawet, nie musimy tak bardzo się martwić, bo to jeszcze nie są 40-stopniowe upały. No i życzę dobrego świętowania. A dziękujemy bardzo i też serdecznie pozdrawiamy. Czy ja usłyszałem słowo jeszcze?

kilka razy słyszałem na Radiu Trójce, że lipiec mieliśmy tak super ciepły. No, mam odmienne zdanie. Ja jestem z Dolnego Śląska. Teraz byłem w Czechach na górskich rzekach i woda jest tak zimna, jak nie była zimna dotąd, jak tam jeżdżę. Więc woda zimna świadczy o tym, że jednak nie było za ciepło w tym lipcu. Lipiec był zimny. Mam nadzieję, że sierpień będzie gorący. No, mam nadzieję, że nie doczekamy takich czasów, kiedy potoki górskie będą ciepłe, niech może zostaną chłodne. 227 trójek, czekamy na Państwa telefony w sprawie ewentualnych utrudnień na drodze, ewentualnie jak coś ciekawego Państwo dostrzegli jadąc autem, też proszę dać znać. 227 trójek, a przy tej okazji tych temperatur, które no trochę nas męczą ostatnio, może warto powiedzieć dwa słowa na temat chłodzenia auta za pomocą klimatyzacji, no bo jest tak, że szybkie schłodzenie powietrza w kabinie samochodu wymaga intensywnej pracy klimatyzacji, a więc no niestety wpływa na zużycie paliwa. A wszystko dlatego, że te proste systemy klimatyzacji cały czas pracują na maksymalnych obrotach, przez co po prostu mocniej obciążają silnik. Oszczędne są nowoczesne, automatyczne układy chłodnicze, są wyposażone w takie różnego rodzaju czujniki, nad którymi czuwa komputer, które dostosowują pracę klimatyzacji, aby jak najszybciej, jak najbardziej efektywnie osiągnąć wybraną temperaturę. Kto ma automatyczną klimatyzację w aucie, ten wie, w czym rzecz. No i dzięki temu minimalizuje taki system obciążenie sprężarki, tym samym zużycie paliwa do chłodzenia pojazdu. Co warto, o czym warto pamiętać, jak wsiadamy do takiego bardzo nagrzanego auta, a mamy jednak klimatyzację tę klasyczną, nieautomatyczną, no przed uruchomieniem przewietrzyć po prostu wnętrze auta, a w pierwszej fazie poleca się włączyć wewnętrzny obieg powietrza, żeby klimatyzacja nie musiała schładzać tego napływającego z zewnątrz gorącego powietrza. A jak to się przekłada, używanie klimatyzacji na spalanie, zwiększone spalanie paliwa? Jeśli chodzi o auta z klimatyzacją automatyczną, to około 1,4 litra na 100 km, więc chyba jest to akceptowalne, no mając w zamian jednak komfort chłodu. Zużycie paliwa w samochodzie z włączoną klimatyzacją manualną to od pół do nawet litra na 100 km. Oczywiście są to zmienne dane w zależności od tego, jakim autem, z jakim silnikiem i w jakim stanie jest ta klimatyzacja, jakim autem podróżujemy. Po drodze z trójką, jeżeli Państwo dostrzegli coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dzwonić 227 trójek. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz, lody? Myślisz, dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest minuta po pół do siódmej. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na drogach. Mariusz Nąbrowski, dzień dobry. Witam. Autostrada A1 między węzłem Pyrzowice a węzłem Piekary Śląskie. 13 kilometr autoosobowe uderzyło w barierę i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Częstochowy. Wracamy na A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. To jest 140 kilometr. Tu doszło do zdarzenia ciężarówki i motocykla. Dwie osoby ranne. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Przypomnę, że jeszcze kilkadziesiąt minut temu jezdnia w kierunku Zgorzelca była zablokowana. Teraz korki się tam rozładowują. Trasa S5 między węzłem Brzmin Zachód a węzłem Biskupi na 109 kilometrze autoosobowe uderzyło w bariery i zablokowało pas jezdni w kierunku Poznania. Droga krajowa nr 22, sporo utrudnień i korki na dość długim odcinku od Knybawy po Malbork, Stare Pole i Fiszewo. I jeszcze droga krajowa nr 53, odcinek pasem Szczytno w miejscowości Jęcznik na 36 kilometrze. Ciężarówka przewróciła się na jezdni. Jedna osoba jest ranna, droga nie jest już zablokowana. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Czyli czas na wiadomości ekonomiczne. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Raz jeszcze inflacja, kolejny miesiąc w dół. Główny Urząd Statystyczny potwierdził lipcowe dane. Wynik ostateczny to 10,8%. Miesiąc do miesiąca to 11,5%. W czerwcu wynosiło właśnie tyle. Wciąż bardzo mocno drżały ceny usług, a główną przyczyną braku zmian CPI w ostatnim kwartale był spadek cen odzieży oraz transportu. Tak mówi Jakub Rybacki, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zbliżamy się więc do jednocyfrowego poziomu inflacji, który jest warunkiem, jaki założyła sobie Rada Polityki Pieniężnej, by we wrześniu obniżyć stopy procentowe. Ale tutaj szyki mogą pomieszać choćby ceny paliw. Spadek cen transportu prawdopodobnie kończy się. Od lipca cena baryłki ropy Brent wzrosła z 79 do 87 dolarów. Dlatego inflacja w sierpniu obniży się nieznacznie, podwyższają ceny paliw i to pomimo wakacyjnych promocji. W kolejnych kwartałach tanieć będą głównie towary przemysłowe. GUS potwierdził też dzisiaj, że porównując miesiąc do miesiąca, inflacja spadła o 0,2%. A jeśli nie liczyć jednego miesiąca wyjątku związanego z tarczą antyinflacyjną, to jest to pierwszy taki spadek od wybuchu pandemii. Tyle smutna statystyka. Jeszcze coś ze słupkami i liczbami po przecinku, ale teraz na pociechę i ochłodę. W zeszłym roku w Unii powstały ponad 3 miliardy litrów lodów. Takie dane opublikował Unijny Urząd Statystyczny Eurostat. Najwięcej powstało, ciekawostka, w Niemczech. Drugim największym producentem są Francuzi, a znani z gelato Włosi zamykają podium. Niemcy produkują dużo, ale ich lody są stosunkowo tanie. Średnio 1,5 euro. Lody z Francji i Włoch są już wyraźnie droższe, ale najdroższe są te austriackie, tu po 7 euro. Drogie lody także w Danii i Finlandii, a to ciekawostka, bo popyt raczej mały, lodowata pogoda chyba wystarczy. W czerwcu saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 10,8 miliarda złotych, tak poinformował NBP. Kolejny miesiąc nadwyżki w saldzie obrotów to dobry sygnał, a stoi za nim m.in. zwiększenie handlu z Ukrainą i państwami regionu. Rynek łazienkowy pod lupą Urzędu Antymonopolowego. Łokik wyjaśnia, czy producenci takich sprzętów jak choćby baterie, toalety, umywalki, wanny, prysznice nie złamali przepisów. Łącznie przeszukanie objęto 12 przedsiębiorców. Podejrzewamy, że przedsiębiorcy wraz ze swoimi dystrybutorami mogą uczestniczyć w porozumieniu polegającym m.in. na ustalaniu cen, w tym detalicznych cen od sprzedaży. Takie działania byłyby naruszeniem prawa konkurencji i pozbawiałyby konsumentów możliwości zakupu produktów taniej niż po odgórnie narzuconej cenie. Tak mówi Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, ale gdyby tak się stało, to będzie mu groziła kara do 10% obrotów firmy. Rosyjski rubel dzisiaj traci na łeb na szyję. Dzisiaj pobił rekord za jednostkę moskiewskiej waluty. Nie kupimy nawet jednego centa amerykańskiego. I to mimo zabiegów banku centralnego tego kraju, który wstrzymał wcześniej zakupy obcych walut, by wzmocnić krajowego pieniądza. Zaglądamy jeszcze, co dzieje się ze złotem. A ten w ostatnich godzinach słabnie. Frank kosztuje 4,65, euro jest po 4,45, dolar amerykański kosztuje 4,07 zł, brytyjski funt 5,17, a jeżeli chodzi o giełdę, to WIG20 zamknął się dziś na poziomie 87% pod kreską. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Redaktorze, gorąco co? No gorąco, no. I jak sobie pan radzi? No tu w 17 jest klimatyzacja. Okej. Chwała Bogu. Rozumiem, no dobrze, ale potem jakby nie samą pracą człowiek żyje. No i teraz wsiadam na rower, proszę pana. I mam wizję, o, na lody. To może potem. Mam wizję książęcej, to jest taka duża górka, pan się orientuje, prawda? Tak. Chyba podprowadzę rower. Wymagająca. A propos, bo było w wiadomościach ekonomicznych o producentach lodów, czy gelato, że Niemcy tutaj wiodą prym. Nie pana... sprawdziłem, jak po niemiecku są lody. A, to już zostawmy. Ale pana ulubione smaki? Śmietanka i... No, to się podpisuje. Jakaś taka Nutella, czekolada, takie nuty. No proszę, jakie mamy podobne tutaj gusta. Ja też absolutnie śmietankowe, czekoladowe, a takie wymyślne smaki typu słony karmel... Tak, też? To byśmy się też znaleźli. No dobrze, ale gdybyśmy szukali ochłody, to jest pewna propozycja od słuchaczy. Witam, jeżeli komuś za ciepło. Zapraszam na Maltę. Chlapnie mokrą bryzą, to za chwilę człowiekowi się chłodno robi. 227-3, czekamy na państwa telefony w sprawie przede wszystkim utrudnień na drogach, w końcu to po drodze z trójką, ale jeżeli jest coś, co państwa na przykład zastanowiło, zachwyciło, to proszę też dzwonić 227-3. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest. nie wiesz, że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Za 15 minut będzie godzina 19. O 19 najnowszy serwis trójkowy. Natomiast teraz Piotr Łodej i jego gość i kolejny wątek dezinformacyjny. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest ekspertka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, dr Klaudia Rosińska. Witam w Trójce. Dzień dobry. Dziś nie wiem, czy nie takie aby filozoficzne pytanie. Jakże z życia wzięte internetu, mediów społecznościowych, związane rzecz jasna z dezinformacją. Właśnie dlaczego wierzymy w dezinformację? Oj, skomplikowane pytanie. Skąd taka siła fake newsów? Skomplikowane pytanie, pewnie na dłuższą rozmowę. Na pewno wierzymy dlatego, że człowiek ma taką skłonność do tego, żeby szukać łatwych odpowiedzi na trudne, skomplikowane pytania. Więc to jest pierwsza podstawowa funkcja, czyli chcemy szybko zakończyć proces myślenia, mieć gotową, łatwą odpowiedź, którą zrozumiemy, która będzie nam pasowała. A dezinformacja właśnie tym się żywi? Tak, tak, panie redaktorze. Chodzeniem na skróty? To jedna z jej form, ale generalnie dawaniem odpowiedzi bardzo jednoznacznych, prostych, takich czarno-białych, bez żadnych odcieni szarości. A przecież wiemy, że rzeczywistość jest bardzo często dużo bardziej skomplikowana i nie da się jej jednoznacznie ocenić. Natomiast właśnie dezinformacja wykorzystuje te naturalne skłonności człowieka do tego, aby szukać tych jednoznacznych odpowiedzi, bo po prostu to nam daje poczucie bezpieczeństwa, kiedy mamy gotową odpowiedź na trudne pytania. Druga rzecz to są emocje. Wierzymy dlatego, że nasze emocje dokonują za nas pewnego procesu racjonalizacji. Jeżeli się czegoś boimy, jeżeli czujemy złość, jeżeli jesteśmy w jakiś sposób rozbudzeni emocjonalnie, no to nasza kora czołowa nie pracuje tak intensywnie, bo kierujemy się raczej tym pierwotnym instynktem. No a ten pierwotny instynkt w rzeczywistości tak złożonej medialnie, jaką mamy współcześnie, on niekiedy działa przeciwko nam. Czyli... A dezinformatorzy zwracają na to uwagę, korzystają z tego. Jednym z kluczowych celów destabilizacji społecznej poprzez dezinformację jest wywoływanie nieadekwatnych emocji. Właśnie dlatego, żeby te emocje przesłoniły niejako racjonalne wnioskowanie w takim społeczeństwie. Kampania wyborcza niestety jest takim najbardziej emocjonalnym okresem dla całego społeczeństwa, ale ten jeszcze jest dodatkowo podsycony tą groźbą wojny za naszymi granicami. Zatem uczciwie powiem, że w tym okresie to jest moim zdaniem największy potencjał. To, że te emocje w naszym społeczeństwie polskim są tak bardzo, będą tak bardzo rozbudzane, no, że przyzwyczailiśmy się do tego. Wiem, ale w tym roku wyjątkowo niepokoi mnie to też, że w tym kontekście już teraz coraz częściej mówi się takimi narracjami związanymi z podważaniem wiarygodności, czy wyborów, czy struktur bezpieczeństwa w ogóle w państwie. No w Stanach Zjednoczonych pamiętamy, czym to się skończyło, pewnego rodzaju atakami. No i oby to się w Polsce nie powtórzyło, bo wywoływanie nieadekwatnych emocji ma też taki cel, że one prędzej czy później będą musiały znaleźć ujście. Będą chciały znaleźć ujście. No i teraz właśnie znalezienie tego ujścia może odbywać się poza kontrolą nawet tych osób, które chciały je tylko, załóżmy, wykorzystać w procesie politycznym. Gdybyśmy chcieli coś dla siebie wyciągnąć z tej naszej rozmowy, to może odwrócę pytanie, co zrobić, by nie wierzyć dezinformacji? Jak się zachować, gdy spotykamy, no jeszcze wtedy nie wiedząc, taką treść w internecie? Jeśli nie wiemy, to pamiętać, że musimy treści weryfikować. Trzymać emocje na wodzy? Też, chociaż to jest trudne. Bardziej próbować się zdystansować do tych wszystkich narracji politycznych, ale też okołopolitycznych w kampanii wyborczej i spróbować podejmować decyzje na spokojnie po ich przemyśleniu, a nie kierować się tylko i wyłącznie tym, że tu i teraz muszę zareagować, udostępnić, pokazać, zamanifestować. Oczywiście, że możemy to robić, to jest też nasze prawo, ale zazwyczaj na przykład następnego dnia po przeczytaniu tej samej treści myślimy już o niej całkowicie inaczej, bo widzimy ten kontekst, jesteśmy trochę mniej rozemocjonowani i wtedy ta nasza kora czołowa zaczyna pracować i myśleć. Czyli więcej namysłu. Więcej namysłu, trochę wolniej reagujmy, nie udostępniajmy od razu wszystkiego, co budzi nasze emocje. Bardzo dziękuję za te podpowiedzi. Ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, dr Klaudia Rosińska, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A z ekspertką rozmawiał Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy za 10 minut, godzina 19. Jutro defilada wojskowa w centrum Warszawy, ale nie tylko z tego powodu, pewnie coraz częściej na drogach, częściej niż zazwyczaj, spotykają państwo wojskowe pojazdy. No i tutaj rodzi się pewna niepewność, nawet pewna wątpliwość, czy samochody wojskowe można wyprzedzać, czy kolumnę wojskową można wyprzedzać. Odpowiem państwu na to pytanie po godzinie 19 po drodze z Trójką. 227 Trójek. Gdyby państwo dostrzegli na drodze coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę koniecznie dać nam znać. Czekamy na państwa telefony. Za 9 minut 19, o 19 serwis trójkowy. Decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your head.